uitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Celine Huismans. Directies van scholen kunnen door de hoge werkdruk en al hun taken de kwaliteit van het onderwijs niet verbeteren. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Inspectie van Onderwijs. Volgens de inspectie moeten ze daar meer ruimte voor krijgen. En verder bleek ook dat de basisvaardigheden van veel leerlingen ernstig tekortschieten. De gemeente Epe komt met een dwangsom. Als de asielopvang in het dorp niet verdwijnt, dan moet het COA 63.000 euro per dag betalen. Er zitten nu 270 asielzoekers. En de afspraak was dat die vorige maand zouden vertrekken. Er was eerder met een dwangsom gedreigd, maar over een week komt hij er ook echt. En een hobbyvlieger is zijn drone kwijtgeraakt bij de EBI in Vught. Hij vloog daar tot twee keer toe en schond dus het permanente vliegverbod daar. De politie gaat niet uit van slechte intenties, maar zegt wel: check nou toch goed eventjes wat je mag voor je gaat vliegen. En ze hebben de drone in beslag genomen. Dan het 538 weer. Droog, in de loop van de middag bewolkt, een matige zuidwestenwind en het wordt 16 tot 19 graden. Regen aan het einde van de middag in het westen van het land. En tot zover het 538 nieuws. Dankjewel, even kijken naar de weg. Het is een beetje druk op de A4 bij Schiphol. Voor de tunnel staat het hoofdvoertuig 11 minuten richting Amsterdam. A12 voor de grens, 10 minuten, daar grenscontrole uiteraard. De A17 Roosendaal Dordrecht tussen Oudenbos en Stamperschat, 10 minuten, komt een botsing. Ook een ongeluk op de A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel, 20 minuten. Wil je dat vermijden, zou je kunnen omrijden vanuit Eindhoven via de A2 richting Den Bosch. En dan bij Vught de N65 richting Tilburg te pakken. Nog de A58 Bergen-Zoom-Vlissingen voor Ierseke, 5 minuten door de werkzaamheden verderop. Controles: A1 Amersfoort-Amsterdam 37-1, A2 Utrecht-Den Bosch 74-9, A6 bij Almere richting Amsterdam 56-4, A7 Sneek-Heerenveen 132-5, A12 Arnhem-Hedel 108.9, A15 Rotterdam-Maasvlakte 46-2. Oh ja, het is die flitsmarathon, hè, deze week. Ja, dat is deze week. A28, Zwolle Amersfoort, 63. Nou goed, ze staan overal. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemiddag, zometeen Rondé. Ipoy. Ja, en Damian en David nu. Ipoy. Ook Ipoy, kijk. You look like someone I know. Ipoy. Breathe like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Don't care for you, I wanna be hard. Baby, give me everything, everything. You are all I need. Baby, give me everything. Love of my life. De 58 Koningsdag sterren van Rondé. Ook zij zijn erbij op 27 april. Ons feestje in Breda, waarvoor jij ook bent uitgenodigd. Dat je you're the love of my life. En goedemiddag, als je afvraagt waarom Bruno Mars nooit meer wordt uitgenodigd voor de Grammys. 1. Hij wint alles. En 2. Hij heeft een uitgesproken mening. Dit is wat hij te zeggen heeft over Adele. Adele is awesome. But I heard she beats up little puppies. Just to let you know. Yeah, just throwing that out there. She doesn't like puppies or small children. Small children en puppies moeten wegblijven bij Adele. Nee, oké, dat we dat even weten. De nieuwe Bruno Mars, die heet Risk It All. Die ga je zo meteen horen. Naar deze classic van Dr. Alban, It's My Life. Set me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. magazijn tot de managementafdeling. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je leuk nieuws zeg. We krijgen net even een duimpje omhoog van Maxime en Babette, die je net hoorde met Hoe dan ook. Dat ook zij graag aanwezig zijn bij het Koningsdagfeest op het podium om een paar liedjes voor je te zingen. Dat is leuk! Toegevoegd aan de line-up. Maxime en Babette, hartstikke idee. Haal je tickets via 538.nl en doe het snel, want ja, het is al over anderhalve week gewoon. Het gaat zo hard, jongens. 538 met Alexandra Stan nu. You make me this, bring me up, bring me down. Yeah.

Dat zeg ik. De Green Purple Disco Machine in the dark. De 538 Stemmenjacht. De Stemmenjacht van 538. Spannend spel is dit wel, Claudia, vind je niet? Nou, heel spannend, ja. Jij zit in een volle kantine. Ja, ik zit op mijn werk met allemaal jongeren en begeleiding. Oh, en heb je zijn net aan het lunchen. Ja, eet smakelijk, dat sowieso. Ja. En heb je al een beetje uitgelegd wat er gaat gebeuren zometeen? Ja, ik heb het eigenlijk net 5 minuten geleden verteld. Want het kan zomaar gebeuren. Dus wij hebben eigenlijk geen telefoons op zak hier overdag. Nee. Ik zeg, ik hou toch mijn telefoon even bij me. Dus iedereen is op de hoogte. Oh, heel goed. En hebben jullie ook een beetje overlegd over wie het zou moeten worden? Of gaat dat echt van jou uit? Ja, ik heb niks gezegd. Oké. Okay. Spannend, Tina. Claudia. Oh, nou, heb ik al gezegd, hè? Ja, jij moet eerst want ik weet wat je gaat zeggen namelijk. Ja? Dan gaan we zo van de jury horen of dat klopt. Laten we even luisteren naar die stem van Koffer 10. Leuk. Ik heb het al een stukje verraden wat jouw idee is hierover. Ja. Zeg jij het maar, wie is dit? Dit is Tina de Bruin. Tina de Bruin. Actrice Tina de Bruin. Is dat zo? Voor 40.000 euro. Het antwoord is... fout. Nee. Wat jammer. Wat jammer. Had wel leuk geweest, Tina en Koffer 10. Ja. Ja. Claudia, dankjewel dat je meedeed. Ja, hartstikke leuk. Jullie dankjewel. Je krijgt de reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, super blij mee. Yeah. Hey, en groet aan iedereen daar. Ja, doe ik. Jullie nog een fijne uitzending. Dankjewel. 538. Stemmenjacht. Ja, nieuwe kandidaat gezocht voor de 538 Stemmenjacht. Ja, jij bent natuurlijk al lang aangemeld, hè, via de groene knop in de 538 app. Dat is voldoende, dan kan je zo gebeld worden. Heb je het nog niet gedaan en wil jij die 40.000 euro winnen, is dit je kans. Meld je aan via de app van 538. Druk daar op de groene knop en bedenk wat je gaat zeggen zo meteen. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah. except for the Pope may be in Rome. Radio 538. Loco Loco. De 538 werkdag. Midden in je lekkere 538 werkdag. Midden in de werkweek ook trouwens. Ja, lekker door midden. Huppakee, zaagmans erbij, alles. En aan het einde van je werkdag altijd lekker de 538-middagshow met Frank en Iron. Ik weet niet, dat laat ik je wel eens na, toch? Af en toe heb je daar de baannaam. Van de week hoorde ik in de baannaam, waarbij dan een luisteraar even mag uitleggen waarom zijn of haar achternaam bij haar, zijn of haar beroep past, was er Petra. En Petra heeft een heel bijzonder beroep. Passend bij haar achternaam. Oké, Petra. Je bent verloskundige en wat is jouw naam? Ik heet Petra Dorenspleet. Nee, niet geweldig. Door een spleet? Ja. Petra. Niet echt geweldig. Deze is... Top. Deze is ongelooflijk. Ja, Petra door een spleet is verloskundige. Petra Dorenspleet, verloskundige. Dit gebeurt allemaal in de middagshow. Vanmiddag weer met Frank en Iron vanaf 4 uur. Nu, Maroon 5, This Love. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane. Never to return again. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Thank you.

Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Nu bij BenZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Celine Huismans. Het CDA en D66 willen niet dat er bezuinigd wordt op de bijstand. In de voorjaarsnota staat dat mensen niet meer benaderd worden als ze hier recht op hebben. Er werd 47 miljoen uitgetrokken voor gemeenten om mensen hierover op te bellen. De oppositie van de partijen is verbijsterd dat ze zich tegen het plan keren. En er is een tweede verdachte gearresteerd voor het in brand steken van een man in rolstoel in Utrecht. Gisteren is daar ook al iemand voor opgepakt. Volgens de politie kenden dader en slachtoffer elkaar. Het slachtoffer ligt met brandwonden in het ziekenhuis. En vanuit alle hoeken komen teleurgestelde reacties dat de kwaliteit van het onderwijs nog steeds onder druk staat. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderwijsinspectierapport. Het is slecht gesteld met taal en rekenen. Ook zijn schooldirecties veel te druk met de administratie.